104.6 Radio Cornellà. Carda, cardi, cas, cardai, lai, na, palos, cobertori. Que las pulgas están preñadas, va a parir cardadori. Tiriani, tiani, tiani, tiriani, tiani, tiano. Tiriani, tiani, tiani, tiriani. Tiani, tiano. La moda del tirioni que había dado. Vamos a baixar a música. Sí, dice de cardadores. Cardadores, exactamente. Están cardando, cardando ali, a la. O liño, depende. O liño. Va. Imos falar con noso correspondente nas Rías Baixas, que ia presentar a unha persoa importante, posto que hoxe estamos de Entroido, e ademais Entroido en Pontevedra é especial. Ah, amigo. Sabes que ali sí. Olor o rabachol e outras cousas. Pero sí. vamos a darlle a benvida. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Hoxe non tendes neve, hoxe moito frío ou moita chuvia, non? Sí, a verdade é que as temperaturas, pois, bueno, subiron un pouquiño, pero temos un día destos morriñentos. De, claro. Hai brete, está choviñando, e parece que o tempo que veu a molar un pouco... Ese desfile troigo, grandioso. ¿No? Sí, sí, ese grandioso desfile que se fai cada ano en Pontevedra. Lógicamente, xa leímos aí na prensa que tiveron que aplazarlo, non? Sí, bueno, a verdade é que aquí... pois quizáis o que máis soa ten é ese, o que se pode chamar o triángulo máxico do Entroido, que son os concellos da tua terra, de Verín, Laza e Xinzo, non? Sí, que agora chaman yo Pentágono porque tamén asúmase Viana do Bolo e Vilariño de Conso. Bueno, Viana do Bolo co o personaxe este, o Boteiro. Boteiro, non? Exactamente, sí, que sí, sí. Leva unha máscara de madeira, así, sí, de cor negra, rematada sí, sí, con... Sí. Tamén cunha pantalla, non? Que sí, leva, sí, sí, sí. Colgan moitas... Sí, grandioso, grandioso, sí, tiras sí, sí. De papel e de tela. Bueno. Bueno, pois o certo é que aquí en Pontevedra, pois temos tamén cousas moi interesantes. Para iso, pois creo que, non sei se xa nos estará escuitando Miguel Filgueira, concelleiro de aquí do concello de Pontevedra. Alguna cousa debe ocurrir que está o noso técnico intentando comunicar que ao parecer non o teléfono que debe ter ao mellor nun sitio afastado do bulso que do peto que ao mellor non aparece. Pero bueno, seguimos falando de momento hasta que non conectemos directamente con el, seguro que ti nos podrás en antecedentes con respecto a esta festa que ten moitísimo que ver co loro rabachol tamén, non? Bueno, pois pues sí, como ti dis, eu tamén oín que, pero esperaba que non lo confirmara Miguel Filgueira, que se aprazaran moitos dos actos. Onte sí que houve o pregón, e houve na Praza da Verdura, pois unha festa ali tamén gastronómica, con filloas e tal. E bueno, pois efectivamente, en Verín teñen os cigarróns, que son os protagonistas ali do Entroido, que bueno, creo ti sabes máis que a min, pero que leva unha vestimenta moi chamativa, sí. Non falan ni se lles pode tocar, non, pero si che dan sin miramentos, que se hai que zoscar, pois zoscan, non? Sí, sí. Levan esas chocas penduradas da cintura, non? Sí. Que están sonando continuamente, sí, non? Sí, ademais son grandes. Sí. Creo que é o luns cando teñen a célebre batalla da, da Fariña, non? Sí, a Fariña por aí apareceu un pouquiño máis tarde da que ocurría na zona de Viana do Bolo e zona de Vilariño de Conso. Aparece un pouquiño máis tarde acompañada do, da, das, sabes, das, das formigas. Sí, pero, enlaza. As formigas máis ben enlaza, non? Enlaza, sí. Enlaza, pero... que son os... os peliqueiros, os peliqueiros, que, sí, que bueno, teñen certo, certa semellanza cos cigarróns, non? Sí. Tamén levan unhas caretas así moi vistosas, uh-huh. Decoradas así con imaxes de animais, non? Sí. O día grande é o luz da, da borralleira, non? Que é a, da cinxa. A farrapada, cando hai unha especie de batalla con trapos untados uh-huh. Con lama, creo. Sí. Tamén unha procesión con parellas montadas en burros, non? Sí. E logo, claro, é o de o célebre, a célebre esta chuvia de formigas, non? Sí. Ademais dicían que picaban, eh? Sí, pues... porque encírranas con un poquinho de vinagre, algún con pemento picante. Bueno, a verdade é que eso hai que vivilo, é difícil de contar, non? Os de Xinzo teñen, acostumbran a levar tamén unhas vexigas. Ah, efectivamente, sí, que levan unhas vexigas e van dando golpes con elas, sí, non? Fan... vexigas de animais que están secas e hinchadas como a globos, non? Claro, claro. Ademais, creo que hai, bueno, un costume ali do que, o que non vaya disfrazado, pois é o que ten que pagar unha ronda de viños, non? Sí, sí, e ademais recibe, si se vai un poquinho rouseado, recibe uns cuantos vixigazos para poder acompañalo hasta chegar bueno, a con vixigas, pero se é con látigos como dan os outros. Os de Berín, os de Berín. Os de Berín. Bueno, os de Berín teñen un día só, non todos os días, sino que, bueno, porque se de algún que levou. Bueno, tamén están os célebres, porque non todo temos tamén no Ulla, no Val do Ulla, na zona de xa non fora de Ourense, na Estrada, Santiago, Silleda, Teo, toda esa zona de Cruces, aí están os célebres tamén, os xenerais, se non me equivoco, non? Sí. Aí fan un pouco, toman como referencia a loita contra os franceses. Franceses, ¿sí? Naquela época de... Sí, sí. Sí. Bueno, e ademais, os xerais suelen ir con cabalos, non? Suelen ir con sí, efectivamente, montura. Sí, iban montados a cabalos, sí, uh-huh. Sí. Levan uns traxes moi vistosos, moi adornados, moi con... Creo que tamén aí, no Val de Ulla, donde hai... unha especie de... recorren as parroquias e fan unha especie de representacións, non? Uh-huh. Incluso hai enfrentamentos dialécticos por parellas, non? Que se fai moitas veces burla, pois, de asuntos que están de moda na actualidade, non? Uh-huh. Bueno, non sei se foi posible... contactar con... Non é posible, non sei por qué. A verdade é que o número foi precisamente o que lle comentamos ao noso técnico, non? Pero sí. Que... Él díxome que o confirmaba contigo. Lógicamente, pues, si acaso... Pois non volvín a darllo, pero, vamos, non creo que houvese confusión. Bueno... pois algunha cousa ou ten retido posto que non somos capaces de... Sona constantemente o seu teléfono, pero non somos capaces vamos, de contactar. Estaba confirmado que sobre a 7-5, pois estaría... Bueno, pois se non é posible... Seguímolo intentando mentras falamos, pero se non é posible, pois para outra ocasión. A verdade é que é unha lástima, non? Unha mágoa. Si eu me equivoquei a dar o teléfono, tamén pode ser. Pero, no. En fin, bueno, pois nada, aquí era para que él nos falase un pouco da programación que destes días, que foi en parte aprazada, pero él, sobre todo, leva tamén o tema da sanidade animal. Uh-huh. Entón, hai unha asociación aquí de protección de, uh-huh. dos, bueno, sobre todo dos cans, no, que se chama os palleiros. Entón, bueno, unha asociación que xa leva moitos anos funcionando e ten como obxectivo evitar o abandono de, de mascotas, non? Claro, claro. Entón, pois, o Concello, colaborando con esta asociación, pois, celebra o mércores unha especie de, bueno, de antroido dirixido especialmente aos nenos para concienciálo con este tema de abandono de, de mascotas, non? Sí, sí. A celebración desta ruada ou deste traballo que se fai precisamente en Pontevedra ten moitísimo que ver co Loro Rabachol, non? A velada infausta esa que deu pues, o cabo dano das honras fúnebres de fenecido Loro, non? Pois, pues, sí, que era, bueno, unha das cousas que lle quería preguntar, porque descoñezo si é un segredo, porque o Loro, bueno, a historia do Loro Rabachol está moi ligada a Perfecto Feijó, que era un boticario, exactamente, que había aquí en Pontevedra, onde había unha tertulia que, bueno, que asistían, pois, por exemplo, a Pardo Bazán, Montero Ríos, tiña asistido tamén Unamuno. Bueno, Perfecto Feijó era moi aficionado a música tradicional. Entón, el fundou un coro, Aires da Terra, que quero lembrar que foi o primeiro coro galego que houbo, e que ademais foi tamén Perfecto Feijó o primeiro en gravar un disco de música galega, no que ademais aparecía pois a zanfona, que era el tocaba perfectamente a zanfona, non? Bueno, pois Perfecto Feijó tiña un loro, o que lle puxeron o nome de un anarquista francés que fora condenado a morte no 1892, daí o nome de Rabachol. Logo, pois, no 1985 recuperouse a memoria do loro, e bueno, e cada ano pois se disfraza de, normalmente reivindicando alguna cousa. Eu lembro-me, por exemplo, un ano que se pedía a gratuidade da Ponte de Rande, ou outro ano viña disfrazado do xefe de estación de Renfe, disfrazado de bombeiros. En concreto, acórdome que o ano pasado vestía unha camiseta laranxa, que era a que usaban os afectados polas preferentes, non? No, o ano pasado foi no 2013, me parece xa. Unha camiseta pois reivindicando eso, para dar apoio a xente esta que perdeu tanto diñeiro nas preferentes. Preferentes, non? bueno, pois a verdade é que é unha pena non manter esta conversa precisamente coa persona que ti nos tiñes preparado. Lástima, pero intentámolo, seguimos facendo a chamada que pois, tiñamos previsto. Único, bueno, logo despois que comento con Marc por si houber algún erro no teléfono e podedes volver a intentalo máis adiante. Máis adiante, sí. Bueno, pois entón, pasando xa a outra cousa, sí. Pois estes días hai dúas novidades literarias interesantes. Por un lado, aparece o libro de Xente ao Lonxe de Blanco Amor, regresa de novo pois as librerías cunha edición xa na que non aparecen as pasaxes mutiladas pola censura. Así como a Esmorga foi fácil recuperala, porque había unha primeira edición arxentina que non tiña censura, pois en Xente ao Lonxe foi un pouco a casualidade, porque atopouse o original nunha, bueno, estaban máis privadas e fora unha edición que se mandara a censura. Pasou varias veces pola censura, bueno, en algún deses sitios, pois, gardouse o original, entón agora recuperouse sin que as tesoiras da censura, pois, lle afecten, non pensar, non? Eso é unha cousa boa. Que, por certo, na última vez que autorizaran, ainda con cortes, porque decía o censor que contiña blasfemias, palabras e frases obscenas, conversacións eróticas e tal, pero ao final dicía, como la obra está en gallego, su difusión será escasa. Entón, pues, deixaron, ainda que con recortes, non? Sí. Entón, ahora é recuperada. Como tamén se recuperan tres obras de Neira Vilas. Sí. Obras que, bueno, foron xa editadas, son tres traballos que escribiu xa na Habana. Sí. Foron editados por separado. Un é Lar, outro Nai, e outro Pai. Pai, sí, foron, sí, editados por separado no 1973, no 1980 e no 1986. E ahora a Galaxia pois reedítaos nun libro CD que conta ademais coa colaboración de Uxía Branco, Uxía Blanco, que ponlle voz a máis de 30 temas, non? Entón, bueno, pois unha novidade pois interesante. No acto de presentación estiveron, a parte de Neira Vilas e Uxía Blanco, tamén Freixanes, director de Galaxia, e Valentín García, o secretario xeral de Política Lingüística. Bueno, pois, se queredes, ahora falo con Marc, por si houver algún erro no teléfono, podedes intentar comentar con él, falar, ¿no? Comentar con él, para que él vos diga un poquinho máis do programa de festas, que eu estaba un pouco confiando en que vale. En que él me informara tamén, non? Muy bien. Pois sí, como quedou este aprazamento, creo que para o próximo sábado, se non me equivoco. Pues muy bien. Muy bien, Xulio, pois entonces o que facemos é o seguinte, poñemos un bocadiño de música deste disco que nos enviaron de Fol Música, que precisamente se titula Rústica, de Cristina Pato e outros tres compañeiros máis, e continuamos, se podemos, falamos contigo, e senón tamén co outro. Moitas gracias. Perfecto. Veña, aí vai esta peza de música. Vale. Unha aperta, Xulio. Non colgues poisto, que entonces falará con Marco contigo. Veña. Xa temos solucionado o asunto. Bueno, estábamos a falar con Xulio con respecto a don Miguel Ángel Filgueira, que é o concelleiro de Cultura, me parece que de verdad, Xulio. En realidad levo o tema de sanidade animal. Sí, poco, pero bueno, está metido en moitas actividades tamén de desenvolvemento de deporte escolar, pero na zona do Salnés, en fin. Sí, sí. Bueno, pois damos ya ben vida e agradecemoslle moitísimo a súa participación hoxe no noso humilde programa. Boas tardes e benvido. Hola, que tal? Boas tardes, que tal? Como estades? Boas tardes. Hola, Miguel, pois bueno, levamos xa un cacho falando un poquinho do antroido en Galicia. Sí. E eu, pois, falei un pouco da historia de Rabachol e de Perfecto Feijó, pero, bueno, contaba con que ti nos informaras un pouco de como vai desenvolverse os actos de relacionar relacionados con Troido este ano. Creo que hai algún acto tivo que ser aprazado por mor do tempo. Por mor do tempo, sí. Pero correcto. Onte creo que houve xa algún... foi o pregón, bueno, houve unha degustación de filloas. De filloas e tal, sí. Entón, correcto. Pues, nos podes informar ti un pouquinho. Pois sí, pois mira, nada, e o sempre o que acabo de comentar, onte arrancou que o Entroido Pontevedrés, e bueno, que sabes que están dicindo que é un dos entroidos máis importantes aquí do país, non? Claro. E bueno, sí, arrancou co a altura do pregón, que foi a cargo de unha comparsa que leva moitos anos aquí en Pontevedra, que chamase Amoriños de Bora, que foi, por certo, foi un pregón moi moi divertido, e fixeron así unha especie de parodias e tal, e hoxe era, digamos, o gran desfile. Sabes que un desfile potente, cada ano vai a máis, un desfile que o mellor dura 5 horas pasando carrozas e disfraces, sí. Pero claro, ahora mismo en este momento está caindo unha, bueno, unha manta de auga tremenda, entonces quedou aprazado para o sábado que ven. Uh-huh. E o Robachol, o enterro do Loro Robachol, que era o sábado que ven, queda para o domingo. Uh-huh. E nada, en principio todo ben. Despois sabes que hai unha festa pirata tamén, uh-huh, en memoria de este famoso pirata que tivemos aquí en Pontevedra, que se chamaba Benito Soto, uh-huh, que era un pirata así moi sanguinario. Pero bueno, sabes que Pontevedra, bueno, como todo mundo debe saber, era unha cidade moi mariñeira, e bueno, aparte de ter algúns mariñeiros ilustres, incluso ahora últimamente hai unha teoría tamén que fala de que Colón si era galego, que era pontevedrés. Bueno, pois pues, sí, isto históricamente, bueno, pois pues, se sabe que hubo un pirata moi sanguinario que era Benito Soto, e bueno, precisamente hai un día que o martes, que se fai un desembarco do seu barco, que se chamaba Burla Negra, e é un desembarco pirata que leva pouco tempo, pero que ten un éxito de público impresionante, verdad que moi ben. E bueno, as festas en Pontevedra, é unha cidade esta que a xente lle encanta disfrazarse, e en canto poden, pois se disfrazan. Entonces, normalmente teñen un gran éxito, non? A verdad, os entroidos aquí son potentes, a verdad, eh? Sí, porque a colaboración da xente é total. Por exemplo, na Feira Franca tamén, todo o mundo sí colabora, non, coa vestimenta. Sí, é que esta cidade é unha cidade, bueno, que mira, xa falan que na época de Franco, na época franquista, cando os entroidos estaban prohibidos, pois sempre se falaba de que en Pontevedra era das poucas cidades de España onde se celebraban os entroidos, bueno, de unha maneira así un pouco camuflada, non, era unha cidade así de provincias, bastante burguesa e tal, pero que a xente, digamos, que tiña esas válvulas de escape, decir, aos pontevedreses les gusta moito disfrazarse. E, bueno, coa Feira Franca, que é a feira medieval, pois, pues, obes, este ano falaban de 100.000 personas, o sea, a cidade de Tecoche 80.000, resulta que había 100.000, o sea, unha brutalidade, non? Oye. Sí, Pontevedra se bota a rúa, é dicir, en ese sentido, é unha cidade moi, moi dinámica, a verdad que sí, Ten un séquito de comparsas moi grande, non? Pois sí, é dicir, aquí polas parroquias, as parroquias e as aldeas que rodean a cidade, é raro a parroquia que non teña unha comparsa. Uh-huh. E comparsas, ao mellor, de 100 personas, con música que ensayan e tal, e sí, sí, e bueno, e pois aparte, xa digo, suelen dotar con premios bastante potentes, e incluso veñen comparsas de toda a provincia, incluso de resto do país. E xa digo, se monta unha caravana de entroido que pode durar o mellor 4 ou 5 horas, O sea, o mellor empezan as 5 da tarde. Joder, a desfilar e rematan as 9 da noite. E estás ali parado e vento pasando, bueno, é tremendo, sí, non? E con nomes moi curiosos, non? Eu te lin algúns des, o que nos acabas de dicir, Amoriños da Bora, pero os paparrulos, as mordas, sí, os olfamigas... Sí. Os da taza... Sí, sí, da caña... Muchos, sí. Correcto, sí, correcto, correcto. Bueno, hay grupos que llevan 20 tantos años participando de forma continua, ¿no? Sí, sí, a xente vive moito o carnaval en Pontevedra, vive moito, é unha historia... Eu os que coñezco son os da taza, que son de Moaña. Os da taza de Moaña, sí, da zona de do Morrazo, sí. Veñen, suelen vir moitos aquí, e da zona do Grove tamén veñen moitos aquí. É dicir, que ao final veñen de todos os lados, porque, bueno, xa digo, están ben dotados. Bueno, aparte, sabes que o concello ten unha política que a mí me parece moi interesante, que as comparsas que teñen música lles dá un mínimo. Ajá. O sea, inda que non ganen, teñen un mínimo para mimar, claro, en vez de pagar o mellor grupo de música. Entonces, sí, sí, que pasa? Que esas comparsas van nas distribuindo estratégicamente ao longo de toda a caravana, entonces van pasando os desfiles e sempre hai música, sempre hai música, sempre hai música. Claro. E entón, claro, por eso veñen, claro, porque lle aseguran sempre un mínimo, un gasto, non? E eles o que queren é participar, o premio mellor, bueno, tampouco é fundamental, digamos. Acompaña, ¿no?, o cortexo fúnebre do Loro Rabachol, non? Sí, iso é o sábado, sabes que era o famoso Loro Rabachol, ¿no? Bueno, supoño que iso lixa vos disertaría, non? Que era un farmacéutico aquí da cidade, que tiña un loro, que era así un pouco, bueno, un pin impertinente, non? Estaba na rúa principal da cidade, e entonces, bueno, hai anécdotas do loro, non? Desde que, cando pasaban os carreteros, e que decían que eran moi blasfemos, entonces o loro, cada vez que pasaba yo nunha señorita, era un pouco cabronzuelo o loro, non? Entonces, cando pasaba unha señorita, o tío se dedicaba a lanzar improperios, non? E pois tamén se fala de que había unhas tertulias así de un pouco prohibidas na trastienda da botica, que tiñan ali o loro, e resulta que o loro era así tan el que repetía frases que eran bastante improcedentes naquela época, e entón ao final tiveron que optar por apartar o loro das tertulias porque, claro, os comprometía, porque cantaba un pouco que falaban dentro, non? Entón, bueno, era un loro emblemático, verdad, na cidade, claro. Mira, tamén comentaba antes ese acto que vai ter lugar, creo que é o mércores, un pouco do dirixido aos nenos, non? No auditorio, non? E que ten relación cos palleiros, esa asociación protectora de animais. Sí, bueno, sí, vamos a ver, ti sabes que aquí temos un refugio de cans, bueno, donde supoño que o problema que temos aquí ten todo o estado, non? Sí. De que, bueno, de que sí, que hai demasiados cans abandono, que se abandonan, e, bueno, e hai unha protectora que se chama Os Palleiros, que somos que xestionan esa canceira. Entón, bueno, facer unha especie de entroido palleiro, le chaman, e, bueno, pues un pouco coxetivo de mentalizar os nenos da importancia de non abandonar os cans, e sobre todo tamén de comprar cans, de adotar cans que están no refugio, e ao mesmo tempo tamén aproveitan pues, para sacar uns fondos para manter a canceira. Claro. E, bueno, pues é así unha especie como de... Sí, aproveitando, fan unha especie como de entroido cos cans, os disfrazan e tal, bueno, unha cousa así. E, pues, fan un festival pos nenos. Sí, unha cousa bastante interesante. Suele ter bastante éxito de público, Sí. Claro, en Pontevedra sí, o sea, xa digo, o problema dos cans é grave, pero tamén é certo que eu que levo esa área, que é unha cidade moi solidaria, é dicir, se adotan moitos cans na cidade de Pontevedra. Uh-huh. É dicir, hai moito can así de raza e tal, pero tamén hai moito can palleiro, por decirlo de alguma maneira, non? Sí. E bueno, en ese sentido, pois pues eso, esa é a idea, non? De bueno, de mentalizar e de recaudar algo de fondos, pois pues, para o fin este, sabes? Uh-huh. E o mércores no Pazo da Cultura de Pontevedra, sí. No Pazo da Cultura, efectivamente. Sí, correcto. Bueno, ti levas tamén o tema de sanidade animal. Eu pensei que era un tema que xa quedara xa casi esquecido, pero se volva a sair na prensa o célebre o caso este do gandeiro de Santiago, non? Que sí, Dios mío. Porque as vacas non están moi ben educadas, entón parece ser que manchan sí, algunhas pistas, non? Sí, é que non lle poñen este pañáis aos animais. Sí. E, hombre, os que somos aquí do país, macho, nos parece alucinante, non? É unha zona rural e que unha vaca, claro, vai do seu cortello, e vai á finca, e claro, hombre, é tremendo. Sí, pois 750 euros que lle cae o gandeiro, É que parece ser que quixeron que no Parlamento se debatera o tema, pero... parece ser que non houve unha cosa. No. A multa que lle pon o Concello de Santiago, pois pues, sigue adiante, a verdade que... Pois pues, sí, bastante... Coña, ¿non? Parece, como dix ti, nun país como noso... Sí. Que bueno... Pero, eso debe ser unha broma entroideira, non? Sí. Nada, eu collo levo as vacas á Praza do Obradoiro. Pois sí, bueno, xa os teñen levado máis dunha vez por tema da alta cota láctea. Sí, hombre, o que dices, Xulio, este que lle chevaba un país do millón de vacas, decir, donde si sales da costa e te tiras pa dentro, te das conta de que o único que se pode vivir deste país é precisamente da gandería, non? Un país donde debería que proteger, coño, tema gandeiro, mimado. E que veñan con estas cousas que francamente, o sea, demostra a veces que estamos ainda un pouco verdes, non sei, unha sociedade un pouco penosa, digamos, non? O sea, a noticia ten a súa coña, verdad, porque é increíble. Pero bueno, é increíble, ¿eh? Porque estamos falando dunha zona gandeira, realmente estamos falando de dos tosarros, que coñecemos esto, o sea, os arredores de Santiago, sales de Santiago 2 kilómetros do centro, e xa é gandeiro, o sea, explotacións gandeiras continuas, o sea, que non hai outra cousa. Algún señorito que fixo a casa por ali, e agora molesta sí. Que lle molesta a bosta, sí, sí. Ah, molesta lle. Las vacas, ¿no? Sí, porque sí. non debe ter ningún forno de pan que era como que, claro. Que era o que se utilizaba antes, se collía esa bosta precisamente para tapar o sí, porta, claro. E a bosta no, seca para afumar as abellas. Claro, eu que di Xulio, que o mellor é unha persona que non é da aldea, porque hombre, eu francamente, incluso que a bosta de vaca, pois ten un olor, o sea, non é un olor tan desagradable, porque somos de rural, pois non é un olor desagradable, ao contrario, eu creo que é un olor bastante agradable, porque de erva e tal non é un un excremento absolutamente asqueroso, bueno, por lo menos porque somos de rural, eu que sei, claro, sí, mellor sí. Por la ciudad dice, joder, este tío que di, no, estamos hablando de merda, pero bueno, nada, es bastante penoso. Es que somos de rural y estas noticias realmente nos van a rir. Sí, una broma de entroido, me parece sí, a mí, sí, que o mejor superase, ¿no? Sí, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero bueno, porque eu coñezco un pouquiño aí, por exemplo, que lle chaman Santa Comba, todo aí, por alrededor sí, de claro, Santiago, joder, esa zoa. Todo é gandería. Sí, sí, sí. É que ten que haber olor a excrementos de vaca, claro, porque é o que hai. Pois sí, exactamente. Pero bueno, este país é así, sabes que a veces temos estas incongruencias. Sí, desde que, bueno, que, pero bueno, é o que fai tamén así un pouco peculiares tamén. Muy bien. Ben, pois o certo é que eu levo xa, porque tratamos un pouco en contactar contigo, levo xa ocupando moito espazo, e non sei, supoño que andarán cortos de tempo, espacio, porque sí, sí. O certo bueno, é que quedaremos para outro día porque hai moitas cousas que falar de Pontevedra relacionadas cos numerosos premios que lle están concedendo sobre todo no tema de educación vial, que creo que hai pouco que estivo aínda o alcalde Lores en Barcelona, non? Sí, sí, sí. Estuvo en Barcelona esta semana na Universidade Complutense e marcha esta semana que ven a recoller un premio da ONU a Dubai. O sea, realmente estamos a un nivel espectacular, sí, sí. A verdade, non? Sí, sí. E sí, sí, buf. Bueno, a Dubai, ahora, obviamente, 3, e ahora hai unha invitación para ir a México tamén, a dar unha charla. E, bueno, sí, sí, incluso a Dirección General de Tráfico quere sacar unha especie de informe aquí da cidade. Bueno, estamos aí a un nivel superior, a verdade que sí, pues, estamos aí na cresta, pues, o tema este de... Xa sabes, anotamos eso na nosa xenda e seguro, Xulio, que intentaremos, bueno, conectar con o señor Miguel e incomodar outro bocadiño, non? Cando que irades. Levamos ocupándonos moito espazo e, bueno, hoxe un día así un pouco de festa co tema do Antroido e supoño que queredes saudar a máis. Queremos, temos algún compromiso máis. Bueno, pois agradecemos moitísimo, enviámosche unha aperta grandiosa, que teñades un entroido feliz. Sí, pois... Igualmente por aí, moitas grazas e unha aperta aí a Cataluña. Moitas grazas, veña. Despedimos, pois, en todos os nosos interlocutores. Unha aperta. Unha aperta grande. Ata a semana que venga Xulio. Exactamente. A música que teñamos preparada. Aí vai.